Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da anca gidersin. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da anca gidersin. Anasının kuzusu, ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim. Beğenmedim oyununu. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim. Beğenmedim oyununu. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Hadi hadi kapris yap. Hadi ben çekerim razıyım. You are the best, you are the top. Hadi emrine amadeyim. Anasının kuzusu, ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim. Döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?